Bejutottatok már? Hogy érted, hogy jó lesz a sorod? Csak kérdeztem. Én itt vagyok a... Vagyis évi átnál vagyok. A tempházak vannak, én itt vagyok. A tempházak vannak. Lakótelep területén vagyok. Nem a városban, nem a lakótelep területén vagyok. Mit mondasz? Micsoda? Az ilyen bazé, nem? Vagy mi az? Az mi a fele? Én nem tudom. Ja, én nem tudom, hol van az. Én itt vagyok, mondom, hogy itt vagyok a lakótelepen, van nagy Maxi, van nagy Perc, van nagy... Hogy is hívják? Minden nagy. Van ide a minden. Vagy hívják fel akkor, vagy én mindjárt visszasétálok. Mondasz, bement vagy mi? Akkor megyek vissza. Megyek a Lidlhöz. Hagyjál, nem akar elni a Lidlbe? Ó, van, hogy akarjátok. Yeah, it's good. Ha. Mert én tudtam már időben. Jó, én azt ott leszek mindjárt. Találkozunk ott. Én meg itt vagyok még a... Most vagyok már, most vagyok ki a sorok, nem még csak. Ilyen gyorsan megnézték, mit mondtak neki? Vagy ha senki nem mondta neki, hogy...